जब तेरी आता है तो गिला किससे करे, दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। हिजर जब तूने दिया है तो मिला किससे करे, दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। करी